احکام نظر کی تدقیق و تنقیح جس حضرت تعالیٰ کی دقت نظر اور حقیقت شناسی واضح ہوتی ہے. فرمایا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ اپنے ہر ہر خادم کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آنے والوں کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں. حضرت پر شان عبدیت کا غلبہ رہتا تھا, مطلب یہ تھا کہ اپنی اہلیت کا اعتقاد نہ رکھے, تمنا کی ممانعت نہیں. اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی شیخ کی تواضع کا ذکر فرمایا, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی شیخ تھے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے, اور دوسرے بھی بہت سے اکابر کے شیخ تھے. حالانکہ آپ نے ساری کتابیں نہیں پڑھی تھیں, دورہ حدیث نہیں پڑھا تھا, مشکات تک کچھ کتابیں پڑھی تھیں, مشکات تک ابن اسیاب نہیں, کچھ کتابیں مشکات تک پڑھی تھیں, دورہ حدیث نہیں پڑھا تھا. لیکن بڑے بڑے علماء آپ کے پاس جاتے تھے اور باطن کی اصلاح کرواتے تھے, باطن کی اصلاح کرواتے تھے. کوئی اعتراض بھی کرتا کہ آپ تو خود عالم ہیں, آپ کیوں جاتے ہیں ان کے پاس, آپ تو خود عالم ہیں عتیق صاحب, ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ فرماتے تھے کہ نہیں, ہم سے بڑھ کر ان کا علم ہے, ان کا علم ہم سے بڑھ کر ہے, یہ فرمایا تھا. اور پھر ہم نے تو خان نعمت پڑھا تھا, خان نعمت وہ کتاب جس میں کھانے پکانے کی ترکیبیں لکھی ہوں, زردہ ایسے بنتا ہے, پلاؤ ایسے بنتا ہے, قورمہ ایسے بنتا ہے, کوفتے ایسے بنتے ہیں, ترکیبیں جس کتاب میں لکھی ہیں اس کا نام ہے خان نعمت. تو ہم نے تو خان نعمت پڑھی تھی زین العابدین صاحب, لیکن ہم ایسے باورچی کے پاس چلے گئے جس سے وہ کھانے پکا لیے اور پکا کر ہمیں کھلا بھی دیے, اس لیے ہم گئے ان کے پاس. صرف خان نعمت پڑھ لینے سے تو کھانے پکانے نہیں آتے, جب تک کہ پوری محنت نہ کی ہو, باقاعدہ سیکھا نہ ہو, پکانا پیچھے نہ دیکھے, پکانا باقاعدہ سیکھا نہ ہو. جی دورے میں کوئی پیچھے دیکھتا ہے تو میں سزا دیتا ہوں, سزا دیتا ہوں. اب آپ کو میں کیا سزا دوں؟ جی جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ باتیں سنی, غور سے سنی, تاکہ کچھ فائدہ ہو جائے. تو یہ فرماتے تھے یہ حضرات, بڑے بڑے حضرات, حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے درجے کے عالم, حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ, جو بانی دیوبند تھے, بانی دیوبند. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں مولانا احمد یعقوب صاحب جو استاد تھے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے بھی استاد تھے، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی جو بہت بڑے عالم تھے، جی ہاں جی ہاں جی، تو یہ سب حضرات باوجود بڑے عالم ہونے کے پھر بھی جاتے تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے پاس، ان کے پاس رہتے تھے، پوچھتے تھے، مشورے پر عمل کرتے تھے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، آگے جگہ بہت ہے، آگے جگہ بہت، یہاں کیوں آپ پریشان ہوتے؟ جی ہاں جی ہاں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک دفعہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا کہ میں ایک جگہ ملازمت کر رہا ہوں دینی خدمت کے لیے، جی چاہتا ہے کہ نوکری چھوڑ کر الگ ہو جاؤں اور بغیر کسی ملازمت کے دین کی خدمت کروں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حاجی امداد اللہ صاحب نے جواب یہ دیا کہ پوچھنا علامت ہے تردد کی، آپ کو تردد ہے کہ نوکری چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، اور تردد علامت ہے ناپختگی کی، ابھی آپ پختہ نہیں ہوئے، اور جو پختہ اور جو پختہ نہ ہو اس کو اسباب نہیں چھوڑنے چاہیے، جب پختگی آئے گی تو پوچھے بغیر ہی بھاگ جاؤ گے، جب پختگی آئے گی تو تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھے بغیر ہی بھاگ جاؤ گے، ابھی تمہارے اندر کمزوری ہے، پختگی نہیں ہے۔ خام آدمی کو اسباب نہیں چھوڑنے چاہیے، اسباب باقی رکھو اور ان کے ذریعے سے تنخواہ لیتے رہو۔ یہ جواب دیا، بتائیے کتنا گہرا جواب، وہ اتنے بڑے عالم تھے، علامہ تھے، دنیا بھر میں مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کا علم سب جانتے تھے، بہت اونچا علم تھا، بڑے درجے کے تھے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، کافر اور پادری وغیرہ کوئی ان کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتے تھے، رہتے سادہ تھے، سادہ رہتے تھے، اپنا نام روشن نہیں کرتے تھے، ایسی تواضع تھی، مٹے ہوئے تھے، کوئی دیکھ کر پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی عالم ہوں گے، دیکھنے والا یہ کہتا کوئی ذمہ دار معلوم ہوتے ہیں، کوئی ذمہ دار معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ پادریوں کا مناظرہ تھا علماء کے ساتھ، جب انگریز آئے ہیں انگلینڈ سے یہاں ہندوستان میں، انہوں نے دیکھا کہ علماء ہمارا مقابلہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے دلائل پیش کر کے لوگوں کو ہم سے ہٹاتے ہیں، اس لیے انگریزوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے علماء کو نیچا دکھایا جائے، علماء کو اپنے مناظروں میں ہرایا جائے تاکہ لوگ ان کے پیچھے نہ لگیں۔ چونکہ انہوں نے پادری اپنے منگوائے جو مسلمان علماء سے مناظرے کرتے تھے، مولانا نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ، اس کو نام پوچھتا تو قاسم نہیں بتاتے، قاسم تو سب جانتے تھے، خورشید بتاتے، خورشید، بچپن میں نام خورشید بھی رکھا گیا تھا، بچپن میں خورشید رکھا گیا تھا۔ وہ پوچھتا کہ جگہ کے ہیں آپ، کہاں کے رہنے والے ہیں، تو فرماتا الہ آباد کا، کسی نے کہا یہ تو جھوٹ ہے، آپ تو الہ آباد کے نہیں ہیں، آپ تو نانوتوی کے ہیں، نانوتا ایک قصبہ ہے دیوبند کے قریب ہے, نانوتا قصبہ ہے, کاندلہ, نانوتا, تھانا بھون, یہ قصبے ہیں. دیوبند بڑا شہر ہے. تو نانوتے کے تھے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی. تو فرماتے کہ نانوتا بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. الہ آباد میں نے کہا ہے, وہ جھوٹ تو نہیں کہا. الہ آباد, الہ کا آباد کیا ہوا سے میں نے جھوٹ نہیں کہا. الہ آباد. تو ایک دفعہ عیسائی پادریوں سے مسلمان علماء کا مناظرہ ہو رہا تھا. عیسائی پادریوں نے یہ اعتراض رکھا مسلمان علماء پر کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ قرآن پاک محفوظ ہے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, تورات اور انجیل کی حفاظت خود نہیں فرمائی, اسی لوگوں نے تورات انجیل کو بدل دیا. یہ انہوں اور یہ کہا انہوں نے عیسائیوں نے. یہ آیت کون سی پیش کرتے ہو؟ آیت تم یہ پیش کرتے ہو, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں قرآن پاک کا محافظ ہوں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو ان پادریوں نے اعتراض کیا یہاں قرآن کا نام کہاں ہے؟ ذکر ہے, ہم نے ذکر کو نازل کیا. توجہ سے باہر نہ دیکھی میری بات, کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے. ذکر ذکر ذکر ذکر کے دو معنی آتے ہیں, ایک یاد کرنے کی چیز اور ایک نصیحت کی چیز. تو تورات انجیل بھی تو یاد کرنے کی چیزیں ہیں, نصیحت کی بھی چیزیں ہیں. تو ذکر میں تو اگر قرآن پاک داخل ہے تو تورات بھی داخل ہے, انجیل بھی داخل ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, تورات انجیل کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا؟ یہاں لفظ تو ذکر کا ہے. ذکر میں قرآن پاک بھی داخل ہے, انجیل بھی داخل ہے, تورات بھی داخل ہے. نصیحت کی چیز, یاد کرنے کی چیز. اس لیے اگر وعدہ ہے تو سب آسمانی کتابوں کا وعدہ, نہیں تو کسی کا بھی نہیں. یہ کیسے کہتے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا تو وعدہ ہے, دوسری کتابوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے؟ یہ اعتراض کر دیا. بہت سخت اعتراض تھا. اور علماء ذرا حیران تھے کیا جواب دیں اس کا. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا حضرت قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کو. سادہ لباس میں معمولی آدمی معلوم ہوتے تھے, جیسے کوئی گاؤں کا زمین کسان ہو, ایسے معلوم ہوتے. تو علماء سے پوچھا بھی کیا بات ہے, کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا تم کیا جواب دو گے, یہ بڑا اعتراض کیا ہوا ہے ان عیسائیوں نے, ہم اس کا جواب سوچ رہے ہیں. پر مجھے تو مجھے بتاؤ, شاید میں کوئی جواب دے دوں. کہ نہیں, تم کیا جواب دو گے تم کیا جواب دو گے, بڑا مشکل اعتراض. کہ نہیں بتاؤ تو صحیح. بتا دیا انہوں نے کہ آیت میں تو ذکر کا لفظ ہے, اور ذکر میں تورات بھی داخل ہے, انجیل بھی داخل ہے. اگر وعدہ ہے تو سب کتابوں کی حفاظت کا وعدہ ہے, قرآن کا لفظ یہاں ہے ہی نہیں. چلو لو میں جواب دیتا ہوں اس کا, تم نہ گھبرا, میں جواب دیتا ہوں. کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یہ کیا تم نے اعتراض کر دیا, اس کو تو ہمارے عربی پڑھنے والے جو پہلے درجے کے ہیں طالب علم وہ بھی اس کا جواب جانتے ہیں, کیا تم نے اعتراض کر دیا؟ ذرا روک ڈالا ان کو مناظر میں روک بھی ڈالا جاتا ہے. مناظرے کے اندر روپ ڈالا جاتا. اس کا تو ہمارے پہلی جماعت کے درجہ اولا کے بچے وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں. تم نے کیا اعتراض کر دیا؟ اس لیے کہ اس میں نزلنا کا لفظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر. نزلنا باب تفعیل سے ہے, اس کا خاصہ ہے تدریج, آہستہ آہستہ کام کرنا. تو جس ذکر کو آہستہ آہستہ اتارا ہے اس کی حفاظت ہے. آہستہ آہستہ قرآن اترا ہے, تورات انجیل اکٹھی دی گئی, تورات اکٹھی دے دی گئی, تو انجیل اکٹھی دے دی گئی, زبور اکٹھی دی گئی. قرآن پاک 23 سال میں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے. اس لیے نزلنا کا لفظ صرف قرآن پر صادق آتا ہے اور کسی کتاب پر صادق نہیں آتا. اور یہ ہمارے بچوں کو پہلے درجے پڑھایا جاتا ہے, خاصے پڑھائے جاتے ہیں, اس باب کا یہ خاصا, اس باب کا یہ خاصا, اس باب کا یہ خاصا. یہ باب تفعیل ہے, نزل ينزل تنزیلا. تو باب تفعیل کا خاصا ہے تدریج, ایسا ایسا کام کرنا. تو جس ذکر کو ہم نے آہستہ آہستہ اتارا ہے اس کے ہم محافظ ہیں, اور آہستہ آہستہ صرف قرآن اترا ہے, باقی سب کتابیں اکٹھی دی گئیں, یکلخ دی گئیں. اس لیے باقی کتابوں پر یہ صادق ہی نہیں آتا, صرف قرآن پاک پر صادق آتا ہے. وہ حرام ہے, یہ جواب بڑا معقول جواب. تو اس طریقے سے بڑے درجے کے عالم تھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی, لیکن اصلاح کروائی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے, اصلاح ان سے کروائی. وہ یہ فرماتے تھے وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, وہ اصلاح کی باتیں زیادہ جانتے ہیں. ہم نے جو کتابیں پڑھی, ہم نے تو ایک کتاب پڑھ لی جس میں کھانا پکانے کی ترکیبیں لکھی ہوں, پھر ہمیں یہ باورچی مل گئے, اس باورچی نے وہ کھانا پکایا, پکا کر ہمیں بھی کھلا دیا, تو ہم ان کے پاس کیوں نہ جائیں, ہم ان کے پاس کیوں نہ جائیں. یہ درجہ تھا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کی تواضع کا ذکر فرمایا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی. اس منفوظ میں جو میں نے پڑھا کہ ان میں اتنی تواضع تھی, اتنی تواضع تھی کہ فرماتے تھے کہ جو میرے پاس آتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے, ان کے پاؤں کی خاک کو میں اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. وہ آتے ہیں نیک نیت سے, اچھی نیت سے دین کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, بڑے بڑے سفر کر کے آتے ہیں. جی ہاں جی ہاں, اس لیے ان کا مقصد بڑا اونچا ہوتا ہے, اس مقصد کے لیے چل کر آتے ہیں. وہ مجھ سے بہتر, وہ مجھ سے بہتر ہے. یہ تواضع, ایسی تواضع تھی ان کے اندر. اور تواضع ایسی چیز ہے جو انسان کو بلند کرتی. من تواضع للہ رفعہ اللہ, حدیث شریف, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں. من تواضع للہ, للہ کی شرط ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تواضع کرے, اپنا کمال ظاہر کرنے کے لیے تواضع نہ کرے. بعض ایسا بھی کرتے ہیں اپنا کمال ظاہر کرنے کے لیے تواضع ظاہر کرتے ہیں, میں تو بڑا حقیر ہوں, فقیر ہوں, کچھ بھی نہیں, یوں کہتے ہیں. اگر ان کو یوں کہہ دیا جائے تو واقعی تم تو بڑے نالائق آدمی ہو, اب لڑنے کو تیار ہو جائیں گے. کوئی کہہ دے کہ ہاں واقعی آپ تو بڑے نالائق آدمی ہو, بڑے نکمے ہیں, بس لڑیں گے. خود ہی تو آپ کہتے ہیں میں فقیر, میں حقیر ہوں, فقیر ہوں. تو میں نے اگر کہہ دیا ہاں واقعی تم بڑے حقیر اور فقیر ہو، بہت گھٹیا درجے کے ہو، بڑے گندے اور نالائق ہو. میں نے کہہ دیا تو کیا میں نے برا کیا؟ آپ تو خود کہتے ہو میں حقیر ہوں فقیر ہوں. معلوم ہو کہ وہ للہ نہیں تھا، من تواضع للہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے میں فقیر ہوں حقیر ہوں، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے، میں بڑا متواضع ہوں، میں بڑا متواضع والا ہوں. میں بڑا متواضع ہوں، یہ ظاہر کرنے کے لیے اظہر صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے. اسے تواضع للہ نہیں پایا گیا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کہے اس کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں، جو اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے تواضع کرے اس کو بلند نہیں کرتے، وہ تو گر جاتا ہے، وہ تو گر جاتا ہے. اس راستے میں جس نے تکبر کیا فوراً گر گیا، جس نے تکبر کیا میں کچھ ہوں میں کچھ ہوں، جب یہ آیا نا کہ میں کچھ ہوں، بس ختم ختم، کچھ بھی نہیں ہو تم، تو کچھ بھی نہیں ہو. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، مجھے سب سے زیادہ تواضع نظر آئی ایک صاحب میں، مولوی محمد قاسم صاحب جو میرے داماد ہیں، یہاں رہتے ہیں مالو ٹاؤن میں، ان کے والد صاحب جب وہ اسے پہلی دفعہ ملنے کے لیے آئے ہیں، کبیر والے، ابھی نکاح نہیں کیا تھا قاسم کا، ملنے آئے مجھے اسی نکاح کی دعوت دینے کے لیے کہ ہمارے بیٹے کا آپ نکاح کر دیں اپنی بچی کے ساتھ، اس مقصد کے لیے آئے تھے. اور تھے یہ اب تو فوت ہو گئے، کچھ سال ڈیڑھ سال ہوا فوت ہو گئے. تو یہ تھے ہم درس ان کے منہ مولانا عبید اللہ صاحب کے، ہم سبق تھے دورہ ان کے ساتھ پڑھا تھا، بڑے عالم تھے، بڑے جید عالم تھے، دورہ پڑھا تھا مولانا عبید اللہ صاحب کے ساتھ دیوبند میں، دورہ پڑھا تھا انہوں نے عبد السلام صاحب نام تھا ان کا. تم اسے ملنے آئے، آتے ہی شروع ہی میں انہوں نے جو بات کی، میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ لفظ کہے، میں تو کمی ہوں کمی. میں بڑا حیران ہوا، ایک دم میرے دل پر چوٹ لگی، اتنے متواضع، میں تو کمی ہوں کمی. کہتے ہیں گاؤں کا کوئی خادم ہو، کئی آدمیوں کا کام کرتا رہے، پھر وہ تھوڑی بہت خدمت کرتے رہیں اس کی سالانہ، اس کو کمی کہتے ہیں. میں تو کمی ہوں، اپنے گاؤں میں بچوں کو پڑھاتا ہوں. کمی کا لو سن کر میں حیران رہ گیا کہ اتنے بڑے عالم ہیں اپنے آپ کو کمی کہہ رہے ہیں. کمی تو کہتے ہیں پورے گاؤں کا خادم، چھوٹے سے چھوٹا سمجھیے، گاؤں میں جو آدمی چھوٹے سے چھوٹا ہو اس کو کمی کہتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو کمی کہا، اور یہ نہیں دکھاوے کے لیے، بڑے اطمینان سے، سنجیدگی سے، میں تو کمی آدمی ہوں، بچوں کو پڑھا دیتا ہوں، کچھ نہ کچھ امداد کر دیتے ہیں، کام چل جاتا ہے، بس اس کا یوں فرما. میں حیران رہ گیا، اتنی تواضع، اتنی تواضع. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا تھا، تواضع سے بڑھ کر کوئی اونچا مقام نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے عبد بنانے کے لیے، عبدیت کے لیے. جس میں عبدیت ہے وہ صحیح معنی میں دین کا جاننے والا ہے، دین پر عمل کرنے والا ہے، دین کا خادم ہے، دین میں ترقی کرنے والا ہے، جس میں عبدیت ہے. عبدیت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بشر حافی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، بشر حافی کہ پہلے گناہوں میں مبتلا رہتے تھے، ایک دفعہ گھر میں تھے تو دروازے پر کسی نے صدا لگائی جیسے کوئی مانگنے والا ہوتا ہے. لونڈی کو بھیجا دیکھو کون ہے باہر. تو باہر ایک درویش کھڑے تھے, انہوں نے پوچھا کہ اس مکان کا مالک کون ہے, آزاد ہے یا غلام ہے؟ لونڈی نے کہا نہیں غلام تو نہیں ہے, آزاد آدمی ہے, آزاد ہے. تو وہ درویش کہنے لگے اوہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ کوئی آزاد آدمی ہی معلوم ہوتا ہے, اگر یہ غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے. یہ فرمایا ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے. وہ اتنی بات کیا تھا وہ چلے گا. لونڈی نے اندر بتا دیا آ کر کہ کوئی آدمی تھا درویشہ تھا, پوچھنے لگو کہ یہ غلام کا مکان ہے یا آزاد کا مکان ہے. میں نے کہا نہیں غلام کا نہیں ہے, آزاد آدمی کا مکان ہے. بس یہ کہہ کر چلے گا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ آزاد آدمی ہے, اگر یہ غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا. یہ جملہ سنتے ہی ایک دم ٹھیس لگی دل پر, آئے آئے آئے. اللہ تعالیٰ نے کھینچ لیا اللہ تعالیٰ نے کھینچ لیا, ٹھیس لگی دل پر. اوہ میں تو آزاد ہو چکا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے آزاد ہو چکا ہوں, یہ تو میری بڑی غلطی ہے. اس لوڈی فکر کس طرف گئے وہ درویش کہ وہ جا رہے ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں. تو ننگے پاؤں ان کے پیچھے بھاگے ننگے پاؤں. اسے نام ان کا ہوا بشر حافی, حافی حافی کہتے ننگے پاؤں. تو ان کی زندگی جو بدلی تھی اس وقت یہ ننگے پاؤں تھے. پیچھے بھاگے بھاگے بھاگے ان تک پہنچ گئے. جا کر کے حضرت آپ نے میرے دروازے پر جو جملہ کہا تھا ایک دفعہ پھر کہہ دیں, ایک دفعہ پھر کہہ دیں کہ ہاں ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ شخص آزاد معلوم ہوتا ہے, اگر یہ غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے. پھر دوبارہ اثر ہوا کہ انہیں کے ہاتھ پر توبہ دی کہ میں سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, آئندہ میں قطعاً کوئی گناہ نہیں کروں گا. ایسی توبہ کی پکی کہ سب گناہ چھوڑ دیے اور دن رات نیکی عبادت نیکی عبادت نیکی عبادت. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دے دی. ٹھیک, یہ اللہ تعالیٰ کا کھینچنا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, جس کو چاہتے ہیں ہم کھینچ لیتے ہیں اور جو خود توجہ کرتا ہے اس کو ضرور ہدایت دیتے. کھینچنے میں تو شرط لگا دی ہماری مرضی پر ہے, جس کو ہم چاہیں گے کھینچ لیں گے, جس کو نہیں چاہیں گے نہیں کھینچیں گے, ہماری مرضی پر. ہاں اس لیے سب کو نہیں کھینچتے, کسی کسی کو کھینچتے کسی کسی کو کھینچتے ہیں. مجھے بھی کھینچا ہے. ہمارے ماموں تھے مولانا کرم الہی صاحب, بہت ثانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں آتے جاتے رہے. انہوں نے ہمیں واعظ پڑھنے کے لیے دیے, میں نے بھی پڑھے, میرے بڑے بھائیوں نے بھائی اختر بھائی انور انہوں نے بھی پڑھے. بڑا اثر واعظوں کا ہمارے دلوں پر ہو گیا کہ پاکستان جب بنا ہے تو یہاں میں نے نویں کا امتحان دیا, تین چار مہینے نویں کے باقی تھے. اس کے بعد دسویں میں داخلہ لیا, تو دسویں جماعت میں میں جہلم میں آتا جاتا تھا. کہاں گورنمنٹ ہائی اسکول, تو آنے جانے میں ایک دن ایسا خیال میرے دل پر آیا سختی کے ساتھ کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکا. تو یہ کہ تم اتنی محنت کرتے ہو دنیا کے علم میں, اگر یہ محنت تم دینی علوم میں کرو. واضح کچھ پڑے ہوئے تھے نا, ان کا اثر تھا. تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کیا درجہ دے دیں. اسی وقت میں نے ارادہ کر لیا بس میں نہیں اور پڑھتا, میں نہیں اور پڑھتا. میں آج ہی جاتا ہوں جیلم میں تھا, لاہور جاتا ہوں, مجھے پتا تھا یہ جامعہ اشرفیہ ہے, وہاں میں عربی شروع کرتا ہوں. تو اس کے لیے میں پھر تلاش کر رہا تھا گھر آ کر ٹائم ٹیبل, کین وقت پر گھر سے نکلوں گاڑی کے تاکہ کوئی مجھے پکڑ نہ لے. گھر سے آئے پیچھے تو گاڑی چل چکی ہو. اس ارادے سے میں ٹائم ٹیبل دیکھ رہا. والد صاحب نے کہا کیا تلاش کر رہے ہو؟ میری عادت جھوٹ بولنے کی نہیں تھی, تو میں نے کہا میں اب کیسے جھوٹ بولوں. میں نے کہا جی میں تو ٹائم ٹیبل دیکھ رہا ہوں. کیا کرو گے ٹائم ٹیبل؟ میں جا رہا ہوں لاہور جا رہا ہوں, میں عربی شروع کروں گا, میں نہیں اب پڑھتا میرے لیے. کہیں نہیں یہ نہ کرو, دیکھو 3 مہینے باقی ہیں دسویں میں, امتحان دے لو, دسویں کا امتحان دے لو, پھر تم جہاں کہو گے ہم وہیں تمہیں داخل کرا دیں, یہ وعدہ کر لیں. اس کو پورا کیا میں, دسویں کا امتحان میں نے دے دیا. پھر مجھے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ بھیجا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کہ ان کو آپ مشورہ دیں کہ کالج میں پڑھیں یا عربی پڑھیں. تو حضرت مفتی صاحب نے مجھے اور مولانا عبدالرحمٰن اشرف دونوں کا کہ تم داؤ شروع کرو, بسم اللہ کرو قاری خدا بھائی صاحب کے پاس. قاری خدا بھائی صاحب نابینا تھے عالم تھے, شروع کرو کتابیں عربی کی, شروع کرا دو. بس میری موجیں ہو گئیں, میری موجیں ہو گئیں. 7 سال پڑھنے کی توفیق ہوئی, 51-52 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. چھوٹی بڑی سب کتابیں پڑھائیں. اب آخری درجہ بخاری شریف میرے پاس ہوتی, ابو داؤد پوری اور بخاری شریف جلد اول, یہ آخری درجہ ہوتا ہے ہمارے ہاں تعلیم کا. تو اللہ تعالیٰ نے کھینچ لیا, ورنہ میں تو آئی ٹی ریڈ سی اے ٹی کیٹ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا. آئی ٹی ریڈ ریڈ میں نے چوہا, سی اے ٹی کیٹ کیٹ میں نے بلی, چوہے بلی کا علم پڑھ رہا تھا. اللہ میاں نے کھینچ لیا. ہوئے ہوئے ہوئے, کسی طریقے سے میں شکر ادا نہیں کر سکتا, اتنا بڑا انعام, کہاں انگریزی اور کہاں علم دین, اس میں بھی بڑا درجہ اونچا دے دیا, سب کتابیں پڑھانے کی توفیق دے دی, اور پھر اب اخیر عمر میں آخری درجہ کتابوں کا بخاری شریف اور ابو داؤد شریف یہ پڑھانے کی توفیق ہو رہی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے, علم پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے, عورتیں چلی جائیں تاکہ مرد دعا کے بعد جا سکیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا برحمتک یا ارحم الراحمین. سوال جواب. نکاح والے تو کہہ رہے تھے آنے کو, تو آ جائیں گے جس نے آنا ہوئے خدائے تھے. وہاں کچھ کیری اصلاح تک کا مطالعہ ہے. اس لیے کیا پکڑا ہوگا عمل ہے. آگے دیکھ. آمین آمین. عمل ہے. آگے دیکھ. عمل ہے. آگے دیکھ. بخل اور عمل ہے. آگے دیکھ. عمل ہے. آگے دیکھ. آمین. آ جاؤ جو دولہ نہیں ہے یہاں آ جائے. آمین آمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. یہ ہے دولہ میاں. تو لڑکی کا نام کیا ہے؟ کیا؟ مدیحہ اسلام. مدیحہ. اس کے والد کا نام؟ محمد اسلام. محمد اسلام. مہر؟ 10,000 روپے. 10,000 لے لو گے؟ اچھا اچھا اچھا. محمد اسلام صاحب کی بیٹی مدیحہ اسلام کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا بعوض 10,000 روپے مہر. آپ نے زور سے کہنا ہے میں نے اپنے لیے قبول کیا. زور سے. زور سے. میں نے اپنے لیے قبول کیا. چلو نکاح. برحمت کیا. دم کرنا. عمل ہے. آگے دیکھ. روز معلوم سے حیا کا بیان. عمل ہے. آگے دیکھ. روز معلوم عمل ہے. آگے دیکھ. دم بھی تو نہیں تم اب جب پھر دم کے لیے آئیں گے تو پھر کریں. عمل ہے. آگے دیکھیے. تبلیغ دین وضو والی. وضو والی تو ہے ہی کوئی نہیں. سب سے پہلی نماز والی کہیے. نماز والی ہے. وضو والی نہیں ہے. دوبارہ پڑھ کے آئیے. سب کا ایک دو تین چار پانچ گیا چھ. ماشاء اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. عمل ہے. آگے دیکھیں حضرت کی دعوت و تبلیغ میں اچھا فکر ہے. عمل ہے. آگے دیکھ. امین الرحمان صاحب نے خلاص تو نماز میں اچھا فکر ہے. عمل ہے. آگے دیکھ. دعوت کی دعوت آمین. تو اس میں کمی نہ کریں. آگے جھوٹ کی آفت ہے وہ دیکھیں. عمل ہے. آگے دیکھیں. آمین. صاحب نے خواب دیکھا کہ ان کی اہلیہ جو فوت ہو گئی. اچھا دودھ مانگا ہے انہوں نے پیالی میں دودھ دیا تو وہ ایک بلی بھی آ کے انہوں نے کہا بلی کو بھی دو. اچھا اس کو بھی ایک پیالی. ہاں عیسیٰ علیہ السلام کریں. آمین آمین آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے بھی کسی طرح سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک سیرت اچھا تو اس کو پھر آپ الگ رکھ لیں. ایمان میں کسی کو ایزا نہ دینے کا بیان ہے. عمل ہے. آگے دیکھ. صاحب جو ہے نا اس کی تعبیر پوچھنی ہے. کیا ایک جو ہے نا وہ یہاں جگہ ہے یہ مدینہ ٹاور میں جو بالکل سامنے جامعہ کے تو اس کو بیچنے کا خیال تھا اور نہ بیچنے کا دونوں کے لیے جو ہے استخارہ کیا تو اس میں جو ہے نا وہ خواب میں دو مزدور آدمی جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں سڑک کے اوپر. ایک جو ہے وہ صفائی کر رہا ہے اور ایک جو ہے وہ سڑک بنا رہا ہے اور دونوں وہ خوش ہیں تو اس میں کیا وہ کرنا چاہیے؟ ہاں بیچنے کی طرف اشارہ. بیچنے کی طرف. بیچنے کی طرف زور سے. عمل ہے. آگے دے. پوچھے بلی کا جھوٹا جو ہے جھوٹا جو ہے وہ مکروہ. بلی کا جھوٹا مکروہ تنزیہی ہے. چوہے کا جھوٹا دیکھا نہیں کہیں ویسے نہیں پینا چاہیے. حضرت اگر بلی کا ہاتھ دھوتے ہوئے جو ہے اس نے اپنا ہاتھ دھلایا اور اس کے کچھ چھٹے کپڑے میں پڑ گئے. ہاں کوئی کوئی ہاتھ ہو جائے. ہاں جی چلو ٹھیک. تھوک مارو. بول بول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم جی. ہدایت واضح پڑھے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے واعظ 320 بازار میں مل جاتے ہیں اردو بازار میں مکتبہ سید احمد شہید کی دکان کا نام ہے وہاں سے مل جاتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے لے کر پڑھیں ان سے فائدہ ہوتا ہے. وعلیکم. رکعتیں کتنی ملی ہیں؟ مطلب تین رکعتیں مل گئی. تین مل گئی بس. اب سنا نہ پڑے بسم اللہ بڑھ سور فاتحہ پڑے. عمل ہے. آگے دیکھ. نہیں ضروری نہیں ہے. پڑھ لے تو اچھا ہے نہ بھی پڑھے تو کوئی حد نہیں. ثنا ویسے مستحب ہے واجب نہیں ہے مستحب. دین میں تیرا حق پڑا ہے اس لیے لکھا ہے کہ برے آدمی سے بھی اچھے برتاؤ سے ملنا چاہیے, لیکن ایسے کوئی موقع نہیں ملتا ہے. چلو خیر آگے دیکھے. آمین. آج میٹنگ ہے ریحان صاحب, آج عشاء کے بعد آئیں, مغرب کے بعد میٹنگ ہے. یہ پڑھی جاتی سب پڑھی جائے گی, صرف قرات نہیں کی جائے گی. سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت یہ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ ان کا ذکر ہے صاف, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. باقی سب پڑھیں گے, وہ ثابت ہے. یہ اس کی ممانعت ثابت ہے. عمل ہے آگے دیکھ کام دس دل جب رمی کے بعد ابھی ذبا نہیں کیا اور کوئی شخص اسی احرام کی حالت میں کسی کے احرام بھلا نہیں تھا وہ پھر سے میقات سے باہر چلا گیا اسی وجہ سے اور پھر کچھ گھنٹوں کے بعد پھر واپس آ گیا اور پھر قربانی بھی ہوئی اور حلق بھی ہوا پھر واپس جارت بھی ہو گیا یہ جو کچھ گھنٹے باہر رہا اس پر کوئی دار افتاح سے پوچھ لیں مجھے یاد اختیاری چیز ہے اس کے لیے ذکر نہیں ہوتا اختیاری چیز ہے پانچ چیزوں میں سے کوئی چیز کرے خوشی ہو یا تو الفاظ سوچ کر پڑھے الحمدللہ پڑھوں رب العالمین پڑھوں اب الرحمن پڑھوں الرحیم پڑھوں یا الفاظ کے معانی سوچے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور کرے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا تصور کرے چار پانچواں یہ ہے کہ یہ سوچے کہ میں مسجد حرام میں کھڑا ہوں سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے تو اس کی طرف منہ کر کے میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہوں. یہ پانچ صورتیں, پانچوں میں سے کوئی ایک لے لے جو آسان ہو. سب سے پہلی آسان ہے, الفاظ سوچ سوچ کر پڑھے, خوشو حاصل. کون سا عمل ہے آگے دیکھ. میں متکبر بھی ہوں اور بے ادب بھی. اختیار کی تو وعظ زیادہ پڑھے, دونوں چیزیں چھوٹ جائیں. وعظ زیادہ پڑھے. جی پڑھیے. چلو آگے دیکھیں, کوئی بات اس کا خیال رکھیں. آگے دیکھیں. منہ کر کے سوکھنا تو جائز نہیں. اور جن مسجدوں کے وضو خانوں کے رخ قبلہ کی طرف ہوتے ہیں تو وہ جو کلی کرنی ہے, یہ ناک صاف کرنا ہے, وہ تو رخ دوسری طرف منہ کر کے یوں کر دیں, اگر اس سے ہو جاتا ہے تو بکر. گٹھی آگے آ جائیے, دکھا دیجیے ان کو, انگوٹھی دکھا دیجیے. یہ چلا ہے جو آج مغرب کے بعد آخری کے معنی میٹنگ ابھی ہیں, چار پانچ منٹ, پانچ پانچ پر ہے آج, پانچ چھ پر ہو گئے, پانچ چھ پر سے اپنی اپنی چلو پانچ چھ منٹ اصل کی. ہاں جلدی سے پڑھ, جلدی سے دربار بھی ہو. ہاں اگر ایک رقب بھی پہلے ہو جائے, باقی سورج نکل چکے ڈوبتے ڈوبتے ہو جائے, ہو جائے گی نماز. کیا ہاں شروع ہو جاتی ہے, غروب سے پہلے پہلے ایک رکعت بھی پڑھ لے, باقی تین رکعتیں غروب ہوتے ہوتے پڑھ لے, ہو جاتی. کیا موتی کی بھی اس کو موتی کا. اچھا پہلے رکھ لوں سنبھال. ہاں